حديث هزارو نوتو سي دوی حدیث ده بمدیار بتن حتی جاره که مروی شرک جلگل ای که کرد لازم ارسا مروی مروف التزام با آدابا بکن مرویش حدود در باس نبد و عنه رضی الله عنه هر وصش کسته ابو هریره خودش راضی بد عن النبی صلی الله علیه و سلم قال کسته پیغمبری صلافت خود لبن یا گوتی اذا قاتل احدكم هکر ایکش و شر کر فلیجتنی بالوجه بلا خوش سروچا و دیر بخن و خوش ابدت پاش